ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าประมาณ60นาทีเวลาที่เรามาพบกันทุกฝั่งข้าพเจ้าเป็นภิกษุภิกษุนี่หมายถึงเป็นพระนั่นแหละที่บวชในธรรมวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะมาพูดได้ทุกฝั่งไม่มีเรื่องอื่นไม่มีไม่ได้นอกจากเรื่องของธรรมะการที่จะกล่าวเรื่องอื่นๆที่เป็นไปทางโลกอันนี้กล่าวไม่ได้อยู่แล้วเป็นกฎเป็นศีลของพระอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าห้ามกล่าวเรื่องขวางหนทางธรรมต่างๆก็จะมีเรื่องความรุ่งเรืองความยากจนเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้าจะกล่าวต้องกล่าวเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่เท่านั้นถ้าจะพูดถึงความรุ่งเรืองก็ต้องน้อมดึงเข้ามาในเรื่องธรรมะว่าเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรอย่างไรซึ่งทุกอย่างเนี่ยท่านฟังมีความเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ทางตาตานี้รับเสียงไม่ได้นะต้องรับภาพรับแสงเท่านั้นอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ทางหูหูนี่ถ้าเอาไปจุ่มในน้ำแกงนี่มันจะไม่รับรู้ว่ารสเปรี้ยวเค็มเฝื่อนหวานอย่างไรอย่างไรนะหูนี่รับได้แต่เสียงเท่านั้นอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ทางจมูกจมูกนี่ถ้าเราใช้ไฟฉายเข้าไปนี่เราจะไม่เห็นแสงนะเพราะว่าจมูกนี่รับได้แต่กลิ่นเท่านั้นลิ้นของเรานี่ถ้าเอาไปไว้หน้าลำโพงนี่มันจะไม่ได้ยินเสียงนะลิ้นนี่เพราะว่าลิ้นนี่รับได้แต่รสเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นสัมผัสทางกายด้วยแล้วก็ความรู้สึกคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นธรรมารมณ์รับรู้ได้ทางใจนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มีธรรมะแทรกซึมอยู่ตลอดเป็นธรรมชาติทั้งฝั่งในการที่เราจะรับรู้สิ่งต่างๆตามช่องทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันในที่นี้ก็คือเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้แสงจะเข้าจมูกไม่ได้ต้องเป็นกลิ่นเท่านั้นมาตามวิสัยช่องทางของมันไม่แทรกไปปนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้รับรู้มาแล้วอาจจะมีสิ่งความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างที่เป็นทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาสุขทุกข์นี่เป็นธรรมดาเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ในระบบของโลกมนุษย์นี่ความสุขและความทุกข์ก็จะประมาณพอๆกันบางคนอาจจะมีทุกข์มากกว่าสุขแต่ก็นิดหน่อยไม่ได้มากเกินกันไปนักหรือบางคนอาจจะมีสุขมากกว่าความทุกข์ก็นิดหน่อยเหมือนกันไม่ได้ว่าจะมากกันเกินไปนักเพราะว่านี้เป็นระบบของโลกมนุษย์ที่จะมากกันเกินไปแบบชนิดที่ว่าคุณละเรื่องกันเหมือนกับฟ้ากับเหวเลยนี่คือนรกความทุกข์นี่จะมากกว่าความสุขมากมากกันเหมือนกับฟ้ากับเหวนี่ยังเปรียบเทียบได้น้อยไปทุกข์มากความสุขมีน้อยนิดเดียวแต่ต่างตรงกันข้ามพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ความสุขก็มากมากความทุกข์เขานี่น้อยนิดเดียวแต่ว่าของมนุษย์นี่จะเรียกได้ว่าเป็นพอๆกันอาจจะมากกว่าน้อยกว่ากันก็อาจจะนิดๆหน่อยๆสิ่งที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านผู้ฟังมีความสำคัญมากๆสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาพูดประเด็นนี้แหละว่าคนที่มีบุญบุญนี่คือหมายถึงความสุขกับคนที่มีบาปนะตรงกันข้ามกันก็คือหมายถึงความทุกข์ที่จะมันไม่ดีที่มันจะเกิดเรื่องให้มีปัญหาอะไรกันเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นสิ่งที่เป็นบาปคือทุกคนมันมีอยู่แล้วนะทั้งบุญและบาปคุณถึงได้มาเกิดบนโลกนี้ได้คนที่มีบุญมากๆบาปนี่อาจจะมีน้อยก็ต้องมาเกิดอยู่ดีคนที่มีบาปมากบุญนี่จะมีน้อยก็ต้องมาเกิดอยู่ดีแต่นี่ว่าคนที่จะไม่ต้องมาเกิดได้นี่ก็ คือต้องเหนือทั้งบุญและเหนือทั้งบาปหลุดออกจากวัฏฏะนี้ได้คนที่มีบุญมากๆเนี่ยท่านฟังทำให้มีความสุขมีความดีมีความเกษมสูงขึ้นดีขึ้นเลยขึ้นไปจนถึงเป็นเทวดาชั้นต่างๆ6ชั้นเลยขึ้นไปจนถึงพรหมในชั้นต่างๆอีกหลายสิบชั้นคนที่มีบาปเนี่ยระหว่างก็จะต่ำลงต่ำลงจนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปนู่นเลยต่ำลงไปทางนี้ขึ้นไปก็เป็นบุญขึ้นลงอยู่อย่างนี้ทั้งฝั่งชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยนะโลกนี้ทั้งพรหมโลกเทวโลกมราโลกมนุษยโลกโลกของสัตว์เดรัจฉานโลกของสัตว์นรกมีหมดโลกนี่มันเป็นไปอย่างนี้ตามกระแสของโลกทีนี้เราจะดูว่าคนที่ไหนมีบุญหรือไหนมีบาปเนี่ยดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราได้ดูได้ยังไงทุกฝั่งเพราะว่าคนที่มักจะได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งถึงความที่เขามีบุญคนที่ได้รับความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งถึงความที่เขามีบาปที่ว่าได้อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเป็นอย่างหนึ่งที่จะบอกได้เอาตรงนี้ก่อนพูดถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างถ้าเสียงที่เราฟังหรือภาพที่เราเห็นเป็นสุขซะส่วนใหญ่ไปที่นี่ก็เห็นสิ่งดีๆได้ยินตรงนั้นก็ได้ยินเขาพูดเรื่องดีๆที่จะถูกใจเราที่จะพอใจเราแสดงถึงความที่เรามีบุญแสดงถึงความที่บุญนั้นให้ผลออกมาเป็นอะไรเป็นความสุขทางไหนไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งทีนี้ถ้าเรามีบาปนั้นให้ผลใช่ไหมบาปให้ผลยังไงให้ผลนี่แล้วออกมาเป็นทางตาได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจออกมาทางหูได้ยินแต่เสียงด่าเสียงว่าเสียงที่ไม่เข้าใจพอใจออกมาเป็นธรรมารมณ์ให้เกิดความคิดนึกวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่สงบคิดบ้าบอบางคนเป็นโรคจิตประสาทนั่นคือธรรมารมณ์ส่วนที่เป็นไปออกมาเป็นผลแบบนี้ก็ออกมาเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันถ้าบาปให้ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งบุญและบาปที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้ผลเป็นความสุขความโสมนัสความยินดีพอใจในส่วนของบุญให้ผลเป็นความทุกข์ความโทมนัสความไม่น่ายินดีความขยะแขยงเกลียดชังในส่วนของบาปเนี่ยเราพูดถึงโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะมันพอๆกันบางคนอาจจะทุกข์มากเลยชีวิตนี้โอ้โหเจอแต่เรื่องไม่น่าพอใจเงินหายญาติตายโอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้การจราจรเศรษฐกิจเปิดข่าวดูก็ข้อว่าด่ากันโอ้ยฟังแล้วมันยังไงอันนี้ก็แบบบางคนนี่ก็เจ้าทุกข์เหลือเกินเอาแสดงว่าบาปนี่ให้ผลอยู่เป็นความทุกข์ความไม่น่าพอใจบุญก็เหมือนกันฝั่งบางคนที่แบบว่ามีความทุกข์น้อยเห็นอะไรก็ไม่ได้จะทุกข์ใจอะไรไปมากนี่ก็จิตใจนี่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องที่จะให้เกิดความสุขได้นั่นคือบุญสูงทีนี้ในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่พระพุทธเจ้าแยกเป็นช่องทางเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะอธิบายถึงช่องทางความสุขที่มันจะมาได้ทีนี้รูปแบบทั้งฟังเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้ความสุขเราเนี่ยมันแค่ตาอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเช่นคุณรับประทานอาหารที่อร่อยเนี่ยไม่ใช่แค่รสอย่างเดียวยังรวมถึงกลิ่นด้วยยังรวมถึงแบบ presentation เขาจัดมาสวยงามอย่างไรยังรวมถึงเรื่องราวที่เขาโอไปหาอาหารประเภทนี้วิธีการทำมันมีเรื่องราวธรรมารมณ์อะไรประกอบกันมาด้วยหลายอย่างเพราะนั้นความสุขที่จะมาในฝั่งพระพุทธเจ้าก็แยกเอาไว้ตามเรื่องของอายตนะทั้ง6นี่ก็อย่างหนึ่งยังพูดถึงเรื่องของอายุวรรณะความสุขแล้วก็พละกำลังอย่างเวลาที่เราไปทำบุญใส่บาตรพระนี่ก็จะมีบทให้พรนะก็จะบอกว่าอายุวันโนสุขังพลังสี่อย่างนี้นี่ก็เป็นนัยยะหนึ่งหรือในนัยยะอื่นก็จะมีเรื่องของธนสารสมบัติเรื่องของสิริเรื่องของยศเพิ่มขึ้นมาด้วย วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องนี้ท่านฟังเรื่องถึงความสุขต่างๆที่จะมาในรูปแบบของอายุรูปแบบของธนสารสมบัติสิริยศพละวรรณะแล้วก็ความสุขเป็นบทที่เราได้ยินเวลาที่พระภิกษุเนี่ยเขามีการอนุโมทนาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพละวัตโกวรรณวัตโกและสุขวัตโกนั่นคือให้มีความสุขความเจริญในทางด้านต่างๆไล่ไปตั้งแต่อายุทรัพย์สิริยศกำลังวรรณะและความสุขพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับนางสุปวาสาที่เป็นเจ้าโกริยะเป็นญาติฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้าทุกฟังนางสุปวาสานี่ก็เป็นมารดาของท่านพระศิวลีแล้วก็ตอนที่กำเนิดพระศิวลีเนี่ยก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับทานจากของนางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกฟังบอกว่าคนที่ให้อาหารเอาอาหารไปถวายพระหรือว่าเราใส่บาตรพระหรือใครก็ตามที่เป็นเนื้อนามบุญนี่ชื่อว่าให้ชีวิตให้ชีวิตนะให้ชีวิตคืออายุนั่นแหละให้วรรณะหมายถึงผิวพรรณให้ความสุขเพราะว่ากำจัดทุกขเวทนาได้ให้พละกำลังสี่อย่างครั้นให้อายุแล้วผู้ให้นั้นก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็นี่หมายความว่าทิพยสมบัติคือของพวกเทพเทวดาต่างๆที่จะมีอายุทิพย์อายุทิพย์นี่เป็นยังไงทุกฟังก็คือจะมีอายุยืนอย่าง1วัน1คืนของบนสวรรค์ก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะ365วันนับไปเป็น1ปีของสวรรค์มีอายุทิพย์นี่เป็นพันพันปีหรือเป็นหมื่นหมื่นปีทิพย์นะ1ปีทิพย์เนี่ยก็ยาวนานกว่า1ปีมนุษย์อยู่แล้วนี่คือความเป็นอายุทิพย์แล้วก็หรือเป็นของมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีอายุประมาณ100ปีไม่เกินนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงอธิบายประมาณ100ปีถ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุก็อาจจะเกินไปกว่า100หรือว่าเกือบ100หรือว่าเกินมาตรฐานอายุของคนทั่วไปคนที่ให้โภชนะเนี่ยชื่อว่าให้อายุพอให้อายุแล้วก็จะต้องเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุคืออายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ซึ่งอายุนี่เรารับรู้ได้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายตนะ6เข้ามาเราเรียกรวมสิ่งที่เรารู้ตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งในรูปแบบที่จะมาคืออายุว่าอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วแม้แต่ถ้าอายุยืนแล้วก็นอนเตียงเป็นผักอยู่40ปีท้ายของชีวิตนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องมีส่วนที่เป็นพละกำลังด้วยมีพละกำลังคนที่ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้พละครั้นให้พละแล้วก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์กำลังพละนี่ก็คือกำลังนั่นเองกำลังในการที่จะมีกำลังวังชากำลังในการที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็คือส่วนหนึ่งอันเป็นของทิพย์ก็คือของพวกสวรรค์ถ้าเราไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนชั้นสวรรค์ก็จะมีพละอันเป็นทิพย์ซึ่งพละของสวรรค์นี่ว่ามีหลายอย่างนะฟังการเดินทางของเขานี่ก็ไม่ต้องนั่งรถไปนะเหาะไปพละกำลังยังมีฤทธิ์ในการที่จะมีความสามารถแบบต่างๆที่มนุษย์ไม่มีกันของพวกเทพเทวดาทีนี้ถ้าเปิดมีอายุยืนแล้วมีพละกำลังแล้วแม้ถ้าบอกว่ารูปไม่สวยไม่หล่อก็คือผิวพรรณซามผิวพรรณไม่ดีเนี่ยคือวรรณะไม่ดีความสุขมันก็น้อยลงแต่ว่าผู้ที่ให้โภชนะเนี่ยชื่อว่าให้วรรณะเหมือนกันว่าวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณผิวพรรณนี่ก็คือผิวอย่างผิวของเรานี่แหละบางคนอาจจะผิวขาวผิวดำไม่เหมือนกันแต่ว่าผิวดำก็วรรณะงามได้ผิวขาวก็วรรณะงามได้ผิวเหลืองก็วรรณะงามได้ความงามของผิวพรรณเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับสีผิวไงแต่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะว่ามันเนียนมันเป็นประกายมันมีแสงเรืองรองออกมานี่คือลักษณะของวรรณะวรรณะนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ให้โภชนะเนี่ยชื่อว่าให้วรรณะครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์ของเทพเทวดาวรรณะอันเป็นทิพย์นี่หมายถึงอะไรหมายถึงแสงท่านฟังยังมีแยกไปคำว่าสิริเหมือนกัน สิรินี่ก็คือหมายถึงแสงที่จะปรากฏขึ้นของพวกเทพเทวดาแสงนี้จะมีความเจิดจ้าไปได้ไกลหรือแสงมีความเข้มข้นน้อยมากมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนี่คือวันนั้นที่เป็นทิพย์แต่เป็นของมนุษย์ก็คือมีผิวพรรณงามมีรูปงามหล่อเหลางดงามสดสวยหยดย้อยหยาดเยิ้มลักษณะของวันนะความสุขก็เหมือนกันทุกฝั่งความสุขนี้ก็คือความที่ปราศจากทุกขเวทนาที่ไม่มีทุกขเวทนาเพราะว่ากินอิ่มไงความหิวนี่เป็นทุกอย่างหนึ่งพอให้อาหารกำจัดความหิวออกไปก็มีความสุขกายขึ้นมามีความสุขกายก็มีความสุขใจขึ้นมาด้วยลักษณะความสุขที่เกิดขึ้นจะเป็นทิพย์ก็ตามเป็นของมนุษย์ก็ตามอันนี้คือเกิดขึ้นจากการที่เราสร้างบุญคนที่มีบุญตั้งหวังนอกจากมีอายุวรรณะความสุขพละแล้วในที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้ถึงเรื่องของยศยศเนี่ยนะหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์นี่แหละคนที่มียศมีตำแหน่งอันนี้ก็มีความสำคัญอย่างในสวรรค์พวกเทวดาเนี่ยก็จะมียศมีตำแหน่งกันแยกกันนิดนึงระหว่างคำว่ายศเนี่ยกับคำว่าตำแหน่งสักนิดนึงคำว่ายศนี่อย่างเช่นคุณเป็นนายร้อยคุณเป็นนายพันคุณเป็นนายพลนายร้อยก็ยังมีร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกอย่างเงี้ยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นยศบางคนมียศแต่ไม่ได้มีตำแหน่งมียศเช่นเป็นพันเอกแต่ไม่มีตำแหน่งให้ลงคือเป็นยศตั้งไว้ให้ลอยๆเฉยๆแต่ไม่ได้ให้ทำงานอะไรคือก็ไม่มีตำแหน่งมีแต่ยศแต่ถ้ามียศด้วยและมีตำแหน่งด้วยก็อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชากองพลนั้นหรือเป็นเจ้ากรมนี้หรือเป็นหัวหน้าส่วนนั้นอันนี้คือเป็นตำแหน่งคนที่จะมาเป็นหัวหน้าส่วนนี้ต้องมียศระดับ8นะเป็นข้าราชการ C8เป็นต้นหรือการศึกษานี่ก็บอกว่าเป็นยศได้อย่างหนึ่งเหมือนกันคนที่จะมาทำงานนี้คุณต้องจบปริญญาโทนะหรือปริญญาเอกมาทำงานวิจัยตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งหัวหน้านักวิจัยนี่คือตำแหน่งยศอะไรต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ว่ากันไปมียศมีตำแหน่งนี้ไปทีนี้บางคนมียศบางคนมีตำแหน่งแต่ตำแหน่งนั้นไม่มีลูกน้องไม่มีความเป็นใหญ่ทำงานคนเดียวนี่ก็จึงเป็นเรื่องของอธิบดีอธิบดีเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี่ก็ต้องพูดถึงอำนาจในการปกครองปกครองอะไรล่ะอาจจะปกครองทรัพยากรอาจจะปกครองคนซึ่งคนก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งในการที่เราจะปกครองได้บริหารจัดการเรื่องเงินบริหารจัดการเรื่องคนบริหารจัดการเรื่องที่ดินอะไรต่างๆความเป็นอธิบดีนี่คือเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฝั่งตอนที่อธิบายถึงสมัยที่เป็นโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยสร้างบุญเอาไว้มากมากๆเลยนะสั่งสมมั่วสุมกรรมดีไว้อย่างมากอย่างมากเลยเนี่ยทำไมไปเกิดเป็นเทวดาชนิดที่มียศทิพย์มีอธิบดีทิพย์นี่คือความเป็นใหญ่ที่จะปกครองทั้งกลุ่มคนปกครองทั้งทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆความเป็นอธิบดีเขาจึงเอาคำนี้มาตั้งเป็นตำแหน่งอธิบดีของกรมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในกรมอ่ะเราก็เรียกว่าเป็นอธิบดีอธิบดีนี่ก็จะปกครองคนที่อยู่ในกรมทั้งหมดมีตำแหน่งอะไรเป็นอธิบดีใช่ไหมต้องมียศอะไรแต่ก็ต้องเป็นข้าราชการ C9หรือ C8นี่แหละไม่แน่ใจอาจจะ43ก็ได้คุณเป็นซีใดซีหนึ่งนั่นคือยศแล้วคุณเป็นนายพันระดับพันเอกหรือพันเอกพิเศษหรือพลตรีเอาคุณก็เทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีก็มาเป็นตำแหน่งอธิบดีได้บางคนได้ตำแหน่งเท่ากับอธิบดีแต่ว่าไม่มีความเป็นใหญ่เช่นเขาย้ายมาเป็นผู้ตรวจในอยู่ที่ในกระทรวงแหมก็ไม่มีลูกน้องมีเลขาคนเดียวเงี้ยมียศอยู่มีตำแหน่งอยู่แต่ไม่มีความเป็นใหญ่ทีนี้ถ้าเรามีบุญอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้ครับท่านฟังว่าคนที่มีบุญเนี่ยก็จะมีพวกนี้เรียงรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือเรื่องของสิริท่านฟังสิรินี่คือความสง่างามอย่างเช่นคนบางคนมาได้รับตำแหน่งนี้คุณมีความสง่างามไหมบางคนอาจจะแบบเลียขามาเลียแข้งมาแล้วก็เลยได้ตำแหน่งนี้มาหรือแบบจับพลัดจับผลูตกมาไงไม่รู้ความสง่างามจะไม่มีเสียจะไม่มีแต่ถ้าบอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยเราจะดูได้แต่ว่ามีเกียรติยศมีสิริอยู่ในส่วนนี้ทีนี้เรื่องของอายุวรรณะความสุขยศอธิบดี รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิริวรรณะทั้งหมดเนี่ยที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าคุณมีบุญมากหรือน้อยจะมีการให้ผลออกมาในลักษณะแบบนี้ประเด็นมันคืออยู่ตรงนี้ต้องมาฟังว่าผลของบุญที่ให้เนี่ยนะอาจจะเป็นผลของบุญที่ทำมาในการก่อนๆมาให้ผลในปัจจุบันนี้เพราะอะไรต้องฟังเพราะว่าบุญหรือบาปก็ตามเนี่ยเราพูดถึงกรรมเนี่ยนะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำไว้อาจจะให้ผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนั่นที่คุณทำอย่างเช่นแบบเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยคุณทำกรรมดีเป็นสมาธิใช่ไหมโอ้ให้ผลเป็นความสุขในใจเดี๋ยวนั้นทันทีณจุดนั้นวินาทีนั้นที่คุณทำความดีคือเป็นสมาธิเดี๋ยวนั้นให้ผลเป็นความสุขใจเดี๋ยวนั้นผลในเวลาต่อมาคุณจะมีสติปัญญาดีขึ้นแก้ไขปัญหาอะไรได้ดีให้ได้เลื่อนตำแหน่งนี่คือเป็นเวลาต่อมาผลในเวลาต่อมาอีกของการทำสมาธิโอ้นี่ไปเกิดเป็นพรหมโลกหรือได้เป็นอนาคามีนี่คือผลในเวลาต่อไปอีกซึ่งการให้ผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันให้ผลในปัจจุบันให้ผลถัดมาหรือในเวลาถัดมาอีกประเด็นเป็นการยากในฝั่งที่จะบอกว่าความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้รับเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่นะเป็นผลของกรรมที่เราได้ทำมาเมื่อกี้ในชาตินี้หรือชาติก่อนหรือนานแล้วบอกได้ยากแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีความรู้ไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าที่จะรู้การแยกแยะกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ได้เนี่ยคือบอกไม่ได้เลยก็ได้แต่เดาเอาอนุมานเอากรรมชั่วก็เหมือนกันนะทุกฝั่งเราก็ดูได้กรรมชั่วบางทีให้ผลเนี่ยเป็นความทุกข์เสียเงินเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศทำไมอ่ะคุณไปคบเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วพาไม่ดีแนะนำไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีตัดสินใจผิดพลาดโอเสียชื่อเสียงต่างๆเอานี่คือกรรมชั่วจากการคบเพื่อนชั่วที่เห็นได้ในปัจจุบันหรือมันอาจจะเป็นก่อนๆนั้นทำกรรมไม่ดีมาทำไม่มีผลเป็นสติปัญญาที่อาจจะไม่ได้เลอเลิศพอเป็นคนทึบเป็นคนบื้อสติปัญญาไม่เลอเลิศบางทีตัดสินใจผิดพลาดเขาก็ได้รับกรรมกันไปแต่แน่นอนนะต้องฟังว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวนี่คือกำลังพูดถึงว่ากรรมให้ผลใช่ไหมอาจจะให้ผลในเวลาถัดมาอีกใช่ป่ะหรือเดี๋ยวนั้นก็ตามเนี่ยทีนี้ความสุขหรือทุกข์มันไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้ต้องฟังให้ดีความสุขหรือทุกข์ที่เราจะได้รับผ่านทางแสงตาผ่านทางหูเสียงผ่านทางลิ้นคือรสผ่านทางช่องทางต่างๆมาเนี่ยนอกจากเรื่องของกรรมเก่าแล้วยังมีเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายคือน้ำดีเสมหะหรือว่าธาตุลมหรือ3อย่างนี้รวมกันหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนั่นแหละซึ่งสุขภาพร่างกายก็เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศก็เกี่ยวกันด้วยคือเรื่องของฤดูดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสมัยปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่ถัดมาคือเรื่องของการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอถ้าเรามีการรักษาตัวดีทุกขเวทนาก็จะน้อยรักษาตัวไม่ดีเสพยาเสพติดดูดบุหรี่กินเหล้ามากนี่คือการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายคนอื่นมาทำร้ายนี่ก็เป็นกรรมของเขาแต่มันดันมาตกที่เราไม่ใช่กรรมของเรานะแต่เราจะเกิดทุกขเวทนาจากเรื่องที่เป็นกรรมของเขาได้เพราะว่าอะไรท่านฟังเพราะเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีการแกล้งกันมีการรังแกกันอาจจะเกิดขึ้นได้เราดูอย่างในบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยการแกล้งกันสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าไม่ได้มีใครคิดว่าใครจะเป็นเจ้าของอะไรใครมีกำลังมากก็ได้หมดอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะที่ถูกทำร้ายคนบางคนก็มีลักษณะนิสัยแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เทวดาเขาจะไม่เป็นกันแต่ของใครก็ของคนนั้นก็จะไม่ได้แย่งชิงทรัพย์กันโดยเป็นปกติแต่สัตว์เดรัจฉานนี่จะเป็นปกติของเขามนุษย์บางทีก็จะมีบ้างเป็นเรื่องการถูกทำร้ายเรื่องการถูกทุบตีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเราแต่เป็นกรรมของเขาก็ได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องของนายจุลการที่ว่าถูกทำร้ายทุบตีก็จริงถูกใส่ความก็จริงแต่ว่าไม่ใช่กรรมของเขาแต่วันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้แต่เพราะว่าเรื่องของกรรมเก่าที่มีผลมาเนี่ยอาจจะให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนหรือความสุขความสมณะในปัจจุบันนั้นก็กรณีของความทุกข์เช่นท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือในมหาการที่ถูกทำร้ายทุบตีจนเสียชีวิตนั่นก็เป็นเพราะว่าผลของกรรมเก่าที่ท่านได้ทำมาเป็นบาปเป็นอกุศลจึงให้ได้รับผลเป็นความทุกข์ที่ผ่านทางอายุสั้นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เกิดเป็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทีนี้ในเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเราทุกฝั่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเป็นยศตำแหน่งหน้าที่ผ่านมาในเรื่องของอาหารการกินเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นรูปผ่านมาในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นอายุเป็นเรื่องของพละผ่านมาในเรื่องของความงามทางผิวพรรณเป็นเรื่องของวรรณะเป็นเรื่องของความมีสิริต่างๆนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าอย่างเดียวกรรมเก่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งตัวนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงเรื่องการรักษาตัวด้วยตัวนี้ท่านฟังคุณแค่ว่าไปคลินิกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงออกมาหน้าเด้งเลยหน้างามเลยสวยเลยวันนี้ก็วันหน้านะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องของการรักษาตัวให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องของการที่ตัวเองทำเองในปัจจุบันนั้นก็มีวันหน้างามขึ้นมาทาครีมแบบนี้จากดำเป็นข้าวนอกนาเนี่ยขาวเป็นน้ำหมวยเลยก็มีนั่นก็เพราะเขาทำเอาในปัจจุบันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เราอย่าไปเหมารวมลงเอากรรมเก่าหมดแต่ว่าต้องดูลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามทุกฟังทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดมาเนี่ยนะทั้งเรื่องส่วนที่เป็นบุญทั้งเรื่องส่วนที่เป็นบาปมาในสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจออกมาเป็นรูปแบบของอายุสมบัติสิริยศพละวนาต่างๆเนี่ยเกิดจากบุญและบาปที่เกิดจากการให้ผลก่อนนั้นมาหรือปัจจุบันนั้นหรือต่อมาก็ตามประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าในบัดนี้เรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความทุกข์อย่างใดหนึ่งจากบาปอย่างใดหนึ่งที่มาจะให้ผลหรือถูกทำร้ายหรือรักษาตัวไม่สม่ำเสมอหรือโรคภัยไข้เจ็บเรื่องดีฟ้ากาก็ตามเนี่ยนะให้ผลมาแล้วเนี่ยเป็นความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราอนุญาตให้สิ่งที่มากระทบแบบไม่น่าพอใจแล้วเราก็ทำบาปไปอีกนี่เป็นกรรมของเราเลยนะท่านฟังเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งฝนตกด่าท้องฟ้าด่าคนรอบข้างอ้าวด่านี่ไม่ดีนะด่านี่เป็นบาปของตัวเองเป็นกรรมของเราเองที่เราสร้างไว้จากภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือภาษาที่น่าพอใจเช่นเขาเลื่อนตำแหน่งให้คุณเขามีเงินทองให้เขาพูดชมเราอย่างโหเลิศหรูอลังการชนิดที่แบบว่าถ้าไม่ผูกไว้ก็ลอยไปแล้วนี่ถ้าเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากำหนัดยินดีนั่นคุณสร้างบาปเลยนะคุณสร้างบาปจากสุขเวทนาที่เกิดขึ้นประมาทตรงนี้ทำให้เทวดาบางพวกเนี่ยตรงฝั่งรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากจะเกิดเป็นเทวดาเพราะมันมากความสุขมันมากแต่มันเพลิดเพลินไปเยอะพอเพลิดเพลินไปเยอะมันเผลอง่ายเป็นบาปลืมที่จะสร้างบุญเผลอเพลินไปนี่บาปเกิดไม่ได้เกิดบุญเลยแทนที่คิดว่าเราจะเสวยบุญแล้วให้เกิดบุญต่อไม่ใช่เลยดันเกิดบาปมาปอกพูนทับถมขึ้นในบุญของเราบุญเราก็เศร้าหมองพอบุญนั้นให้ผลหมดเมื่อไหร่นะโอ้ยถ้าบาปจากความที่เราเพลิดเพลินลุ่มหลงประมาทไปมันให้ผลเนี่ยมันก็จะไม่ดีในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งในทางตรงกันข้ามคนที่ถ้าบอกว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บมากเจอคนด่าคนว่าเงินทองก็น้อยการงานก็ไม่มีทำโอ้โหแม่งใครจะไปทุกข์ได้ขนาดนี้อาจจะมีท่านฟังมีแน่นอนในสมัยปัจจุบันนี่มีคนที่เป็นแบบนี้ถ้าเราเจอทุกข์มากขนาดนี้แล้วเราอดทนได้เรามีความหวังมองหน้าสู้ฟ้าเท้าติดดินทำงานขยันขันแข็งต่อให้จะเหน็ดเหนื่อยยากแร้งแค้นอย่างไรก็ตามโอ้ความเพียรที่คุณทำนี่เป็นบุญนะเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรทางกายเป็นความเพียรทางจิตคุณตั้งไว้นี่เป็นบุญเป็นการทำจริงแน่ๆจริงบุญตรงนี้ต้องให้ผลแน่นอน โอเคนะแต่ว่าความทุกข์ความโทมนัสที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าจะเป็นเรื่องสิ่งต่างๆมันให้ผลอยู่เนี่ยเราให้เกิดบุญได้ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นเกิดบุญได้นะในขณะเดียวกันถ้าเราเจอเรื่องที่น่าพอใจเขายกย่อเราเขาให้ตำแหน่งเราเขาเลื่อนยศให้มีเงินทองให้นี่เราไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่กำหนัดยินดีแต่ว่าก็รับไว้แต่การให้ดีมองเห็นโทษในสิ่งนั้นอยู่เนืองๆไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดไปนี่เกิดบุญนะบุญต่อบุญบุญต่อบุญบาปมาก็ทำให้เกิดบุญได้บาปมาในรูปของความทุกข์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆทางหูเราก็ทำให้เกิดบุญได้บุญมาในรูปของความสุขที่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นความสุขเป็นอายุต่างๆเราก็ทำให้เกิดบุญได้ความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งท่านฟังเกิดบาปก็ได้เกิดบุญก็ได้เกิดบาปหรือเกิดบุญอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่คนอื่นท่านฟังกรรมเนี่ยไม่ใช่มารดาบิดาจะทำไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงจะทำไม่ได้ไม่ใช่มิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตสมณพราหมณ์หรือเทวดาจะทำไม่ได้กรรมนี้อยู่ที่เราทำของเราเองเราทำกรรมของเราเองเราได้รับผลของเราเองเราเป็นทายาทของกรรมเราเองทำกรรมอย่างใดมาก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นไปซึ่งกรรมที่ทำมาอาจจะได้เดี๋ยวนั้นอาจจะได้ในเวลาถัดมาหรืออาจจะได้ในเวลาถัดไปอีกสัมปรายภพอีกที่อื่นต่อไปอีกแล้วแต่ที่แน่ๆที่ได้รับอยู่วันนี้ทุกวันนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าอาจจะเป็นเรื่องการถูกทำร้ายเรื่องการเตรียมตัวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอเรื่องของสุขภาพร่างกายดินฟ้าอากาศได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วที่แน่ๆลงไปกว่านั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสุขทุกข์อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะสร้างเปลี่ยนให้เป็นบาปหรือจะสร้างเปลี่ยนให้เป็นบุญหวังเราจะเลือกได้หรอเลือกไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเลือกได้เลยคนที่แบบว่าทำบาปกรรมมาเป็นสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้เกิดมาในตระกูลต่ำเกิดมามีลักษณะที่ไม่น่าดูผิวพรรณซามแล้วก็จะมักมีความคิดเป็นในทางที่เป็นอกุศลธรรมเป็นทุจริตกายวาจาใจเป็นทุจริตใครด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีใครชมมาปุ๊บลุ่มหลงทันทีปุ๊บปั๊บๆเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้คิดต้องคิดเลยตอบอัตโนมัติไปเลยทันทีเอานี่ก็ทุกสร้างบาปต่อบาปอีกทีนี้นี่คือไม่มีสติไงไม่มีสติจึงเลือกไม่ได้เราจะเลือกได้ระหว่างว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตามเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าให้เกิดเป็นบุญอันนี้คุณต้องมีสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ความที่เรามีสติระลึกได้ว่าเฮ้ยนี่เป็นบาปนะอันนี้เป็นบุญนะอันนี้คือสัมมาสติอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันดีนะความระลึกได้นั่นน่ะคือสัมมาสติคือความที่เรามารู้ก่อนนะว่าไอ้นี่มันผิดอันนี้มันถูกเนี่ยความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตสำนึกถูกผิดนี่มันคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วคือบางคนนี่คิดว่าขโมยดีลักดีช่อชนโกงนี่มันดีนะอันนี้คือมีมิจฉาทิฏฐิเห็นโกงจักเป็นดอกบัวอันนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีนี่คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะแต่ว่ายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นะเพราะระลึกไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาสติยังทำไม่ได้นั้นคือเพราะไม่มีกำลังใจในการที่จะทำจริงแน่แน่จริงนั่นคือยังไม่มีสัมมาวายามะคนรู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีแล้วทำได้ด้วยนี่แสดงว่าเขาต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วดอกหนึ่งก่อนละตั้งแต่แรกเริ่มแล้วในขณะที่คุณทำได้ตัดสินใจว่าเออฉันจะไม่กินสิ่งนี้หรอกมันไม่ดีฉันรู้แล้วสิ่งนี้ไม่ดีแต่ฉันจะไม่กินหรอกอุ้ยแต่มันน่ากินจริงๆเลยฟาดเขาให้นี่นั่นคือมีสัมมาสติแล้วนะระลึกถึงสิ่งที่ได้แต่ว่าทำไม่ได้นั่นคือสัมมาวายามะยังไม่มีการที่ทำจริงแน่ๆจริงมันยังไม่ได้เอาใหม่ไม่กินหักดิบไม่สูบไม่ดูดบุหรี่ไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วทำได้จริงๆนั่นคือมีสัมมาวายามะฮะมีสัมมาทิฏฐิด้วยมีสัมมาสติด้วยเพราะคุณเลือกได้แล้วทำได้ด้วยคุณมีสัมมาวายามะทำจริงแน่ๆจริงขึ้นมานี่อันนี้จึงมีครบ เอานี่คืออะไรนี่คือมรรคแปดไงท่านฟังมรรคแปดรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิวูบขึ้นมานี่เรารู้เลยว่าถ้ามีแสงเรืองรองอยู่ที่ริมขอบฟ้าด้านตะวันออกนี่ดีสักหน่อยพระอาทิตย์ต้องมาแน่คนที่มีเพื่อนดีมีความไม่ประมาทมีการฟังธรรมโอ้ยสัมมาทิฏฐิมาแน่สัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าสัมมาสติสัมมาวายามะมาแน่สัมมาสติสัมมาวายามะปฏิกรายปฏิกับกายกายกรรมที่ดีสัมมากัมมันตะก็มาแน่ปฏิกับวาจาวาจาเรามีสติวาจาเรามีการทำจริงเป็นสัมมาวายามะก็เป็นสัมมาวาจาออกมาการอาชีพการเลี้ยงดูชีวิตเป็นสัมมาอาชีวะก็ออกมาจิตใจที่มีสติมีความตั้งมั่นก็เป็นสมาธิออกมามีความคิดดีออกมาเป็นสัมมาสังกัปปะออกมาออกมานี่คือมรรคแปดเต็มฝั่งมรรคแปดเพราะฉะนั้นคนที่เดินอยู่ตามทางมรรคแปดนี่นะแน่นอนว่าคุณสร้างบุญละมีบุญอยู่ตลอดมีบุญอยู่ตลอดบางทีอาจจะเกิดทุกขเวทนาในชีวิตของเราอย่างใดอย่างหนึ่งขายของไม่ดีไม่ได้คนไม่รักตำแหน่งไม่เดินเงินทองขาดสนเอาหน้าอันนี้เป็นทุกขเวทนามันธรรมดาของโลกมนุษย์แต่ให้มีอริยมรรคมีองค์8ถ้าเรามีอริยมรรคมีองค์8นั่นคือบุญที่เราสร้างได้จากเวทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันง่ายนะท่านฟังคนที่แบบว่าเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตแล้วก็จะทำความดีได้เนี่ยบางคนบอกว่าง่ายแต่ก็พระเจ้าว่ามันยากด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะไอ้เผลอเพลินยินดีกำหนัดลุ่มหลงไปเนี่ยมันยังทำได้ยากนะถ้าเปรียบเทียบถึงความที่เราจะต้องมาอดทนต่อสู้กัดฟันบางทีตรงนี้มันอาจจะทำได้ง่ายกว่าแต่บางคนก็ยากทั้งสองอย่างนั่นคือคนที่แบบจะยากแต่บางคนก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นคือคนที่แบบจะง่ายจะทำได้ทำได้ทำฟังทำได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นสุขหรือส่วนที่เป็นทุกข์มากระทบเราเราสามารถทำให้เกิดบุญได้ทำฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าในเรื่องของอายุวรรณะความสุขโภคะเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแต่มันอยู่ในการกระทำของเราโดยท่านบอกว่าอายุเนี่ยหมายถึงอิทธิบาท4ถ้าเรามีการเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะมีสมาธิเป็นประธานกิจมีการเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะจิตตะและวิมังสาอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจด้วยเนี่ยเจริญอิทธิบาท4นี่คือเป็นอายุของเราคือไม่ได้ว่าต้องเกี่ยวกับอายุยืนตัวเลขนี่ขึ้นหลัก9แล้วขึ้น3หลักเป็นหลักร้อยแล้วไม่ใช่อยู่ที่เราเจริญอิทธิบาท4ไม่ได้เป็นสิ่งภายนอกมานะหรือไม่ได้เป็นเรื่องร่างกายของเรานะแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เรากระทำได้เดี๋ยวนี้การเจริญอิทธิบาท4ทำไมจะทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้เลยเรื่องของวันหน้าท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกอธิบายไว้ไม่ใช่ว่าผิวพรรณงามเครื่องแต่งกายสวยหน้าคุณใบแทงร้อยไหมตัดเย็บเสริมดั้งขึ้นมาแล้วนี่งามเช็คเละทาครีมผิวขาวแต่เรื่องของวันนั้นนั่นหมายถึงคนที่มีศีลศีลเนี่ยทำให้งามความสงบเสงี่ยมขันติโสรจานี่ทำให้งามอยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้อยู่ที่ผิวกายไม่ได้อยู่ที่ว่าคนจะมายกย่องแต่อยู่ที่การกระทำของเราในเรื่องของศีลความสุขล่ะความสุขนี่ไม่ได้หมายถึงความที่ไม่ได้มีทุกขเวทนาจากการที่ท้องมันไม่หิวหรือไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่หมายถึงความที่มีฌานสมาธิทั้ง4ขั้นขั้นใดขั้นหนึ่งพอถึงฌานทุติยฌานมันมีความสุขที่อยู่ในภายในที่เกิดจากการที่เราทำได้ด้วยนี่คือเรื่องความสุขโภคะล่ะอายุวรรณะสุขะโภคะหมายถึงทรัพย์สินสมบัติเนี่ยนะไม่ใช่เงินทองที่อยู่ในกระเป๋าตังฝากไว้ในธนาคารเป็นรูปแบบของเงินสดทองคำที่ดินตราสารหนี้หรือหุ้นต่างๆนั่นยังเป็นสิ่งภายนอกที่เรารับรู้รับเห็นได้ต่างๆทางหูแต่สิ่งที่เราทำได้เลยในเรื่องของโภคะนี้จริงๆแล้วทุกฝั่งคือเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้อย่างไม่มีประมาณให้อย่างไม่มีประมาณเงินทองภายนอกนั้นทุกฝั่งใช้แล้วหมดไป ที่ดินคุณขายเขาก็เปลี่ยนมือไปเงินอยู่ในกระเป๋าคุณก็เป็นของคุณอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมันไม่ฟังคุณแล้วแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นโภคะในใจของเราให้ได้ไม่มีประมาณเมตตานี่นะคนที่ทำจิตแบบนี้ได้นี่โอ้คุณร่ำรวยมีโภคะมากอยู่ที่เราทำเราปฏิบัติตามฝั่งอย่างเรื่องของพละพละนี่ถ้ามองผิวเผินก็แค่ว่าเป็นพละกำลังมีความแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่พละกำลังจริงๆนั่นคือกำลังในการที่จะตัดกินละเอียดใช้มีดที่มันคมๆฟันลงไปมีกำลังตรงนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนาสวัมมิได้นั่นคือพละกำลังอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่เราทำตอนไหนนี่ไม่ใช่ตอนก่อนหรือตอนก่อนก่อนนู้นแต่เป็นตอนนี้ตอนนี้เราทำได้ทุกฝั่งความสุขอายุวรรณะโภคะพละกำลังเราหาได้ในบัดนี้อยู่ที่เราทำปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดในทุกฝั่งจึงเป็นหมวดธรรมะที่เรียกว่าเหมือนรอยเท้าช้างในบรรดาสัตว์บกไม่มีอะไรที่มันจะเกินนี้ไปได้รอยเท้าบัวรอยเท้าหมูรอยเท้าสุนัขรอยเท้ามดก็จะต้องไม่ใหญ่ไปเกินกว่ารอยเท้าของช้างธรรมะอะไรก็ตามที่เราพูดถึงเนี่ยต้องมารวมลงในมรรคแปดความสุขยศอธิบดีความเป็นใหญ่สุขทุกข์รูปเสียงอย่างใดหนึ่งรวมในมรรคแปดนี้ทุกฝั่งอยู่ที่เราทำเราปฏิบัติเราพัฒนาเราพัฒนาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดแล้วอายุวรรณะฐานะสารสมบัติสิริยศพละกำลังความสุขมาหาเราแน่ในที่นี้ท่านฟังกับชาวก็อวยพรให้ท่านฟังที่ฟังรายการธรรมารบรุนทุกคนที่ฟังมาแล้วกำหนดสติไว้อย่างดีมีสติไม่ลืมหลงมีใจสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี้ด้วยกรรมนี้แน่นอนว่าเราจะมีอายุแน่นอนแน่นอนว่าเราจะมีวันนะมีความสุขมีโภคะและให้มีพละเกิดขึ้นกับท่านฝังทุกคนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร